ป็นทิพย์แห่งทิพยจักษุตาเป็นทิพย์นั้นก็ตรวจส่องมองไปมองหาก็เห็นพี่สาวเป็นนางฟ้าอภสรบริวารของพระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอ๊ะทำไมหนอพี่สาวของเราต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆอย่างนั้นอย่าเลยเราจะต้องไปหาพี่สาวเราซะก่อนคิดถึงพี่สาวเพราะคำสั่งสอนของพี่สาวแท้ๆที่ให้เราได้ประสบที่ประสมบัติอันโอฬารอย่างนี้พอคิดอย่างนั้นก็หายวับไปปรากฏต่อหน้าเทพธิดาผู้เป็นพี่สาวอยู่สวรรค์ชั้นดาวประดึงแต่การปรากฏตัวขึ้นของนางมันสว่างสวยรุ่งเรืองออกทุกทิศจากร่างกายครอบงำเราเทพบุตรเทพปฏิตาสวรรค์ชั้นดาวประดึงแม้แต่พระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพที่นั่นก็ตกตะลึงนางฟ้าอัปสรผู้นี้มาจากไหนกันหนอรุ่งเรืองนักโอฬารนักที่ประอำนาจที่ประยศที่ประสมบัติของเธอก็เฝ้าแอบดูเทพธิดาสองพี่น้องกำลังสนทนาคุยกันอยู่น้องสาวปรากฏขึ้นก็เรียกพี่สาวด้วยชื่อเดิมๆตั้งแต่เป็นมนุษย์ว่าพี่พัฒนาจำหนูได้ไหมทำไมพี่จะต้องมาอยู่ตรงนี้พี่สาวก็ตะลึงงงงันเห็นว่าเทพพระธิดาผู้มาใหม่นี้โอฬารตระการตามเหสักใหญ่ยิ่งยิ่งนักเราควรจะน้อมน้อมส่วนพี่สาวนั่งลงพนมมือข้าพเจ้าขอน้อมเสียอภิวาทเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนฉะนั้นจึงมาเรียกฉันเป็นชื่อเดิมๆตั้งแต่เป็นมนุษย์ท่านรู้ได้อย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันปฐมทัศนาเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันแล้วรู้จักชื่อฉันอย่างไรจึงมาเรียกชื่อฉันถูกตั้งแต่เป็นมนุษย์น้องสาวก็เริ่มท้าความทำความเดิมทันทีแล้วอหังพัทเทสุภัทธาสิ่งปุเพมนุสเกภเวสหปริยาจเตอาสิ่งพระกิณีจักอนิธาอนิธากาคำนี้แปลกๆหน่อยมีคำว่าสหภริยาเราเคยได้ยินแต่ว่าอนุภรรยาคือเมียน้อยแต่นางผู้น้องสาวนี่บอกว่าสหภริยาจะเตอาซึ่งภคินีจักรนิทกาแปลว่าโอพี่พัทธาฉันชื่อว่าสุพัทธาแต่ก่อนเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นพี่น้องกันนะพี่นะพี่จำได้ไหมทั้งเราจะได้เป็นผู้หญิงร่วมสามีเดียวกันเรียกว่าสหภรรยาไม่ได้เป็นเมียหลวงไม่ได้เป็นเมียน้อยหรอกเป็นสหภรรยาคือแปลว่าภรรยาร่วมสามีเดียวกันและพี่จำฉันได้ไหมโอ้พี่สาวก็มาถึงบางอ้อทันทีเลยโอ้น้องสุภาธาเลยนี่น้องไปยังไงมายังไงถึงยิ่งใหญ่โอฬารตระการตานะน้องมาจากเทวโลกชั้นไหนพี่จำได้น้องบอกชื่อแต่ถ้าเห็นเธอเฉยๆไม่บอกพี่ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเธอมเหสักยิ่งนักเธอรุ่งเรืองยิ่งนักสวรรค์ชั้นนี้เหมือนหิ่งห้อยกับแสนเดืองแสนดาวระหว่างเธอกับเทพเจ้าชั้นนี้น้องสาวบอกว่าฉันอยู่ที่เทวโลกชั้นนิมานลาติชั้นปริชั้นนิมานลาติชั้นที่ห้าเป็นไปได้อย่างไรน้องในเมื่อน้องทำบุญน้อยๆพี่สะอีที่ทำบุญมากๆทำไมต้องมาอยู่ชั้นนี้ต่ำกว่าเธอยิ่งนักโอ้พี่เอ้ยพี่นั่นนะทำบุญมากแต่พี่ทำเป็นปฏิปุคลิกทานทานเฉพาะเจาะจงศรัทธาอันปรารภบุคคลคนเดียวแต่ฉันทำบุญน้อยฉันถวายเป็นสังฆทานมหาสังฆทานฉันจะจึงต้องมีสมบัติอันยิ่งใหญ่โอฬารอย่างนี้โอ้น้องเอ๋ยใครเป็นอาจารย์ของเธอเธอจึงทำถูกอย่างนั้นบอกฉันสิใครเป็นอาจารย์ของเธอบอกเธอน้องสาวก็เลยบอกพี่เอ๋ยพระมหาเถระชื่อว่าเรวัตตะเป็นอาจารย์ของฉันมาบิณฑบาตฉันนิมนต์มาฉันที่บ้านองค์หนึ่งแต่ท่านมา7รวมทั้งท่านเป็น8 ท่านมีเมตตาท่านหวังดีปรารถนาดีท่านแนะนำว่าจะน้อยจะมากก็จงให้ทานเป็นสังฆทานเถิดน้องหญิงอัปปะทินังพระหุพลังพระหุทินังมหาพลังให้น้อยได้ผอมมากให้มากยิ่งได้ผอมอันยิ่งใหญ่ให้เป็นสังฆทานฉันให้ทานน้อยแต่ฉันให้กับสังฆทานว่าแล้วพี่สาวก็เลยลำพันลำพึงขึ้นมาว่าโอ้ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าให้ทานในสงฆ์ในสังฆทานได้ผลมากอย่างนี้ถ้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกฉันจะเป็นผู้ไม่ประมาททุกๆครั้งฉันจะให้เป็นสังฆทานนี่คือเทพธิดาลำพันไม่ใช่ถามไทยดันลำพันนะนางกล่าวว่าอิเทวาหังอิเทวาหังชานามิโอ้ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้สร้างเคทินังมหาพลังการให้ทานในสงฆ์ได้มีผลใหญ่ยิ่งอย่างนี้หนอฉันเพิ่งจะรู้สาหังนูนะอิโตหันตวาโยนิงรัฏฐามโนสิ่งปทันยูวีตมัชชลาสร้างขาทิทานังนทัสสามิอัปปมัตตาปุณปุณาติขออภัยอาตมาจะพูดภาษาบาลีมากไปหน่อยคงจะฟังลำบากซับซ้อนที่ต้องใช้คำอย่างนี้ภาษาอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตัดเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองว่าตามท่านพี่สาวบอกน้องสาวว่าฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าถวายทานในหมู่สงฆ์ทานเป็นสังฆทานนั้นได้ผลมากผลอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ถ้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี้ฉันจะไม่ประมาทฉันจะเป็นผู้รู้จักถ้อยคำจะไม่แต่หนึ่งฉันจะทำสังฆทานทุกครั้งเรื่อยๆไปอันนี้เป็นเทพธิดาลำพันธ์เล่าให้ฟังว่าแล้วน้องสาวก็จ่าพี่สาวไปพระอินทาธิราชแอบมองจ้องดูโจพฤติกรรมระหว่างน้องสาวพี่สาวสนทนากันเมื่อเทพธิดาผู้น้องสาวจากคืนไปสู่นิมมานลติสวงสวรรค์พระอินทร์ก็เข้ามาหาก็เลยถามดูก่อนนางเทพธิดาเมื่อกี้นี้เทพธิดามเหสักผู้ยิ่งใหญ่นั้นมาจากเทวโลกชั้นใดดูสิครอบงำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดเขาทำบุญทำทานอะไรเขาจึงมีความยิ่งใหญ่โอฬารตระการตาอย่างนี้นางพัฒนาเทพธิดาต่อว่าข้าแต่จอมเทพเทพธิดามเหสักผู้ยิ่งใหญ่จากไปเมื่อกี้นี้เป็นน้องสาวของฉันเขามาจากสวรรค์ชั้นนิมมานาลติเขาทำบุญน้อยกว่าเขาฉันเขาทำบุญน้อยกว่าฉันแต่ฉันทำบุญมากกว่าเขาแต่เวลาได้รับผลมันแตกต่างกันเขาถวายให้สังฆทานแต่ฉันถวายมากแต่ถวายเป็นปฏิปุคคลิกทานด้วยผลอันนั้นเขาจึงไปสวรรค์ชั้นนิมมานาลติส่วนฉันจะต้องมาอยู่แงกที่นี่พระอินทร์ก็เลยรับเป็นพยานว่าโอ้จริงสินะเธอฉันเคยไปถามต่อเพื่อนพระพัทพระสมาสัมพุทธเจ้าที่ภูเขาคิสโกฏเมืองราชคฤห์เมื่อก่อนหน้านั้นถามว่าบุคคลผู้ปรารถนาบุญอันปรบความเกิดความตายเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่จะพึงทำบุญอย่างไรกับใครและที่ไหนที่จะได้ผลมากได้ในสงฆ์มากมีผลอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงตัดอย่างนี้แหละพระองค์ตัดว่ายะชมานานังมนุษย์สานังปุญญเปขานะปานินังกะโลนตังโอปาทิกังปุญญังสร้างเคทินังมหาพลังขออภัยอาตมาจะพูดยาวไปกว่านี้โยมจะฟังยากภาษาบาลีมันไพเราะนะแต่มันไม่ใช่ภาษาของเราก็จะฟังยากซึ่งแปลก็คืออย่างที่เคยแปลมาแล้ว ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสต่อพระอินทร์เคยตรัสอย่างนี้ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์จากพระโอษฐ์ให้พี่ฟังอย่างนี้พระอินทร์เคยตรัสกับนางพัฒนาไว้ว่าบุคคลผู้ปรารภความเกิดความตายปรารถนาบุญมุ่งต่อบุญเพื่อความเจริญงอกงามแห่งจิตใจวิญญาณพึงให้ทานในหมู่สงฆ์เป็นสังฆทานเธอจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และมีคำต่อไปอีกคำหนึ่งขอเวลาพูดหน่อยเอโสหิสังโควิปุโรมหคโตเอเตหิเศรษฐานาลาวิริยะสาวกาปพังกราธรรมิกถังอุทีระยันติพระอินทร์นี้ไปทำกล่าวจากปากของพระอินทร์เล่าให้นางพัฒนาฟังเอโสหิสังโควิปุโรมหคโตแท้จริงแล้วพระสงฆ์นี้มีคุณอันดีงามยิ่งใหญ่เอเตหิเศรษฐานาราวิริยะสาวกาพระสงฆ์นี้เป็นผู้มีความประเสริฐอย่างยิ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์หลังจากนั้นมีคำอีกคำหนึ่งตามมาว่าปพังกราปภากรังธรรมกถังอุทิรยันติพระสงฆ์นี้แลเป็นแหล่งให้แสงสว่างประพังกราเป็นแหล่งสร้างแสงสว่างเป็นยานของชาวโลกธรรมกถังอุทิรยันติเป็นผู้ชี้แจงกล่าวธรรมิกถาพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาชี้แจงต่อปวงชนจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งให้แสงสว่างแก่ชาวโลกจึงถือว่าทำบุญกับสงฆ์ผู้สืบศาสนาผู้รักษาพระธรรมภายในผู้รักษาแสงสว่างไว้ให้แก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยสงฆ์ไม่ได้หมายถึงองค์ใดองค์หนึ่งถ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีอายุน้อยตายไปแล้วก็แล้วจบแต่สงฆ์นั้นยังจะยืนยาวต่อไปจึงควรทำบุญสนับสนุนแต่กับพระสงฆ์จึงชื่อว่าได้ผลมากได้อานิสงส์มากอาตมาก็เลยปรารภเหตุนี้ก็เลยได้ไปพะเดียงต่อสงฆ์ประกาศยติกรรมลงสู่พระสงฆ์หลังจากนั้นยังไม่จบนะโยมนะเมื่อยติเมื่อประกาศยติในที่ประชุมแล้วอาตมาก็เลยขอมติแล้วก็ลงมติยุติกันโยมมีความปรารถนาอยากจะสร้างห้องน้ำห้องส้วมเป็นที่บรรเทาทุกข์สรีระทุกขังปนูทนังบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายมีอานิสงส์มากในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอัจฉริยะองค์หนึ่งอัจฉริยะอภูตธรรมท่านผู้นี้มีชื่อว่าภักกุละมีอายุยืนยาวมากพระพุทธเจ้าของเรามีอายุอยู่80ปีแต่ท่านผู้นี้มีอายุอยู่160ปี2เท่าของพระพุทธเจ้าของเราท่านครองเรือนเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมั่งมีด้วย80โกฏโกฏ10ล้าน800ล้านแต่งงานมีครอบมีครัวไป4ถึงอายุ40ปีสละทรัพย์80โกฏพูดเข้าใจกันกับภรรยาแล้วก็แยกทางกันไปบวชเมื่อท่านบวชแล้ว120พรรษา40ปีเป็นคารวาสบวชอยู่120พรรษาจึงนิพพานจึงตาย รวมเป็น160ใช่ไหมเมื่อเวลาท่านบวชแล้วท่านไม่เคยนอนนั่งยืนเดินนั่งเท่านั้นพอเวลาหลับท่านก็นั่งนั่งหลับหลับเหมือนลิงเคยถาปิกะปิมิถังหลับเหมือนลิงกะปินั่นแปลว่าลิงนะภาษาบาลีนะมาถึงเมืองไทยแบบกะบีตัดหางปลาออกเป็นปลาไหมจังหวัดกะบีก็เป็นจังหวัดลิงอำเภอกบินบุรีก็เป็นอำเภอลิงเมืองลิงบุรีแปลว่าเมืองกะปิมิถังเสยถาปีกะปิมิถังหลับเหมือนลิงเวลาท่านจะหลับท่านก็นั่งหลับเอาลิงมันไม่เคยนอนนอนเยยาวเหมือนมนุษย์หรอกถ้ามันนอนหลับบนยอดไม้ป่านี่มันก็ตกต้นไม้ตายโซนพันลิงหมดแล้วมันนั่งหลับเอาท่านผู้นี้ก็หลับเหมือนลิงนั่งหลับตื่นขึ้นมาก็เดินดำเนินชีวิตเพียง3อิริยาบถหลังจากท่านบวชแล้ว120ปีไม่เคยกินยาไม่เคยดมยาไม่เคยฝนยาไม่รู้จักเจ็บป่วยไข้เวลาตายท่านก็นั่งนั่งตายถือลูกดานไม้คัดประตูนะภาษาโบราณเรียกว่าลูกดานหลังจากเอาลูกดานไม้คัดประตูไปเที่ยวเคาะเรียกลูกศิษย์ตามปกติต่างๆลูกขึ้นมาเถอะมารวมกันนะฉันจะไปแล้วฉันจะจากไปฉันจะตายแล้วเวลาสุดท้ายมาถึงมาพบกันนะลูกศิษย์ลูกหามานั่งห้อมล้อมแล้วท่านก็บอกว่าบัดนี้ฉันมีเวลาไม่มากนะฉันจะจากพวกเธอไปแล้ววินาทีต่อไปข้างหน้านี้ไม่นานนักฉันจะตายผู้ใดมีความสงสัยในมรรคผลคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจธรรมหรืออริยเจตธรรมใดๆก็ตามจงถามฉันเถิดฉันจะมีเวลาให้ไม่มากนักถามอย่างนี้ถามลูกศิษย์ลูกหาทั้ง3ครั้งไม่มีใครถามท่านมีแต่กราบขอเข้ามาท่านถ้าได้ร่วงเกินท่านบอกว่าถ้ามีใครถามก็หมดเวลาแล้วนะฉันจะตายลูกศิษย์ถามว่าท่านอาจารย์พวกกับผมจะขออุ้มอุ้มท่านไปนอนที่นอนนู้นท่านบอกไม่ต้องฉันบวชมา120ปีฉันไม่ได้ทำให้องค์อื่นไม่ช่วยเหลือขวนขวายกิจการงานอื่นกับหมู่สงฆ์สงฆ์ทำอะไรฉันก็ไม่ได้ทำกับสงฆ์ฉันเอาแต่นั่งเวลาฉันตายสงฆ์ก็จะมาลำบากกับสันกับฉันฉันจะไม่ให้ผู้ใดลำบากกับฉันฉันจะตายมันตรงนี้แหละว่าแล้วก็ลาแล้วก็นั่งตายตายปั๊บสงฆ์จะไปหาฟืนก่อเป็นเชิงตะกอนมาเผาท่านยังไม่ได้ทันเผาไฟธาตุธรรมชาติลุกพรึบไม่หายไปในอากาศไปเลยไม่มีเท่าฐานเลยอยู่เลยนี่คือความตายอย่างอัศจรรย์ของพระอรหันต์องค์นี้ว่ากันว่าที่ท่านไม่รู้จะเจ็บจะป่วยจะไข้อายุยืนยาวอย่างนั้นท่านเคยสร้างแต่วัดจักรกุฏิถวายมาหลายสมัยพุทธเจ้าหลายพุทธกาลแล้วแต่พุทธเจ้าชื่อว่าปุตสะเป็นต้นมาถึง28องค์ถึงองค์ของเราเนี่ย24องค์ท่านก็ได้เกิดร่วมท่านก็สร้างแต่วัดจักรกุฏิและมีพระป่วยพระไข้ท่านก็เป็นหมอยารักษาวัดจักรกุฏิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาบ้านเราก็คือส้วมห้องน้ำห้องส้วมพระอุจจาระปัสสาวะนี่แหละอานิสงส์อันนั้นแหละอย่าได้เห็นมันเป็นของต่ำท่านจึงไม่รู้จักเจ็บจักไข้เวลาตายท่านก็นั่งตายท่านนั่งอยู่ตลอด120ปีไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นไตบวมไม่เคยเป็นนิ่วเป็นอะไรเลยอาตมาเคยสมาทานงดอาหารพักผ่อน21วันฉันแต่น้ำไม่เป็นไรไม่มีวี่แววว่าจะตายมีแต่ความสดชื่นจ้ะร่างกายจะผอมไปแต่ใจก็อ้วนแต่เมื่อบวชมาถึงพรรษาที่7อาตมาสมาทานจะไม่นอน1พรรษาปรากฏว่าได้เพียง16วันเจ็บปวดในหลังในเอว โยมอ้อนวอนไปหาหมอเขารถมาใส่จำเป็นก็ต้องไปหมอเอ็กซเรย์ดูว่าไตบวมถ้าไปทำงานหนักอะไรมาไตของท่านบวมท่านก็เลยบอกว่าอาตมามีแต่นั่งไม่ได้นอน16วันมาแล้วเขาบอกไม่ได้นะท่านคืนกระทำต่อไปอีกหน่อยก็ไตวายไตวายก็ตายไปขอนิมนต์ท่านกลับคืนมานอนเถอะไว้เอเราก็เลยมานึกถึงว่าท่านพักกุละท่านได้ทำบุญทำกุศลสร้างบุญญาบารมีมามากสร้างส้วมสาธารณะวัดจักรดีท่านจึงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแกนั่งอยู่ถึง120ปีก็ไม่เป็นไตบวมเหมือนกับเราเรานั่งอยู่16วันไตบวมแล้วจะตายแล้วจะตายไวจะตายไวอีกแล้วก็เลยมานึกถึงว่าการสังภาพบุญญาบารมีมันไม่เหมือนกันถ้าเราฟื้นนั่งไปถึงครบพรรษาเราก็จะต้องตายอย่าไปกล่าวถึง100ปีพันปีเหมือนท่านเลยก็เลยยกเลิกคำอธิษฐานนั้นคืนกลับมานอนมาดำเนินชีวิตอย่างเก่านี่คือความสิ่งที่เรียกว่าบุญไม่เหมือนกันนะสร้างบุญสร้างกุศลมาไม่เหมือนกันแต่อาตมาจะมีเรื่องอันหนึ่งขอเล่าฝากโยมบอกโยมให้ทราบและก็อนุโมทนาสาธุการหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบเพราะมันอยู่ไกลกันจะมีจดหมายต่อมาบ้างก็ดีเมื่ออาตมาได้รับปัจจัยนี้แล้วถวายสงฆ์แล้วสงฆ์รับอนุโมทนาสาธุการแล้วจะทำห้องส้วมแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลายังข้าวน้ำข้าวปลาอาหารชาวบ้านยังไม่เสร็จยังไม่เก็บเสร็จการจะวางผังวางระบบระเบียบให้มันเป็นสัดส่วนก็ยังไม่ลงตัวอาตมาคิดว่าจะต้องสร้างสัดส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งจะต้องมีส่วนของเขตอุบาสิกาอนุเคราะห์โยมผู้หญิงผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมให้เขาอยู่อีกส่วนหนึ่งจะต้องมีกุฏิมีห้องน้ำห้องท่านเขาสะดวกสบายจะต้องมีรั้วรอบขอบชิดกันให้ได้และเป็นระเบียบไม่ให้มามิกซิ่งไม่ให้มาปนกันกับพระกับเนรให้มันอยู่อีกฝ่ายนึงเพื่ออนุเคราะห์ผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ของเราบ้างให้มันเป็นถัดเป็นส่วนและเวลานั้นจะทำให้มันสมบูรณ์ทั้งกุฏิวิหารทั้งห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวนี้จะทำลงไปมันจะไม่เป็นถัดเป็นส่วนขอรอเวลาอีกสักนิดสักตั้งแต่เดือนมกราหลังจากเสร็จสิ้นงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเวลานั้นจะสร้างห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่างๆให้มันสัดเป็นส่วนแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นวันที่10ธันวาวันที่1ธันวาถึงวันที่10ติดวันพระภิกษุ130รูปจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาจะส่งมาให้อาตมาเป็นครูอบรมภิกษุเหล่านั้นภาคจารณะคือเขาเรียนภาควิชาการทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทำปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตภาควิชาการเขามีครูสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ภาคจารณะเป็นภาษาพระนะวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะไม่มีครูสอนทุกปีสมัยก่อนเมื่ออาตมายังอยู่เย็นเป็นสุขอย่างปกติอาตมาจะต้องเที่ยวไปสอนมหาวิทยาลัยสองเหล่านี้อุบลอุดขอนแก่นนครพนมหนองคายโซนนี้ภาคจารณะอาตมาสอนทีนี้อาตมาป่วยไปไม่ได้ทางวิทยาลัยจะส่งพระเข้ามาอบรมเองที่อยู่ที่วัดของอาตมาขณะนี้130รูปความจริงทั้ง2เขตทั้งหนองคายด้วยมันก็530รูปอาตมาเห็นว่าห้องน้ำห้องส้วมก็จะไม่สมบูรณ์ก็เลยรับได้แต่เพียง130รูป10วันหลังจากนั้นส่วนที่เหลือ3-400รูปจะยกยอดไปที่วันนั้นพบที่วัดข้างในอบรมที่นั่นนี่ก็ยังหนักใจ130กว่ารูปจะมานี้เดี๋ยวนี้สิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นคือน้ำฝนหมดน้ำขาดแคลนทำไมต้องขาดแต่ก่อนเราใช้น้ำสระทางเข้ามาหน้าวัดสระเล็กๆนั้นแต่ปีนี้เป็นบุญด้วยจะมองเป็นบุญก็ต้องเป็นบุญอย่างยิ่ง หลวงพ่อสุเมธาจารย์คุณโยมมารีรัตน์คุณโยมปางมาทอดผ้าป่ามีเจตนาจะให้สร้างภูเขาขุดแหล่งน้ำไปสร้างภูเขาเพื่อประดิษฐานที่บรรจุพระสารีริกธาตุเงิน 170,000 อาตมาก็เลยลงมือทำเมื่อพ้นจะเริ่มขาอาตมาก็ลงมือทำครั้งแรกว่าจะทำน้อยๆพอเหมาะสมกับเงิน 170,000 เริ่มขุดดินไปกองจะเป็นภูเขาไว้ทางฝ่ายบ้านเมืองมองเห็นประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมองมึงเห็นว่าท่านอยู่ไกลๆคนละฝากฟ้าฝากมหาสมุทรนู่นอยู่อังกฤษอยู่ลอนดอนญาติโยมที่นู่นก็จะมีศรัทธาเพื่อจะมาสร้างช่วยกันพวกเราอยู่ที่นี่ควรจะร่วมด้วยช่วยกันก็เลยวางงบมาจากอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาร่วมขุด1,700,000อนุโมทนาสาธุนะโยมนะเงินแรกเริ่ม170,000จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์กับโยมมาริรัตน์กับโยมปรางมาเราลงทุนลงไป170,000มันออกลูกออกดอกมันเป็น1,700,000 บาทต่อสิบนี่แสดงว่าบุญญาบารมีของท่านแรงมากอาตมาก็เลยพอโล่งใจทีนี้มาขุดมันก็ต้องใหญ่เมื่อมันใหญ่หน้าฝนเนี่ยมันจะขุดเล็กๆก็ลำบากจะขุดใหญ่ก็ต้องเปิดน้ำเก่าเปิดทิ้งเมื่อเปิดน้ำออกขุดเสร็จฝนหมดไม่มีน้ำทีนี้ไม่มีน้ำจะทำอย่างไรได้จะอบรมพระเป็นร้อยเป็นพันแล้วอาตมาก็เห็นว่ามีอยู่ทางคือมีน้ำไหลไปทางที่ตะวันออกเป็นห้วยไกลจากวัดไป500 กว่าเมตรอยู่ท่ามกลางทุกข์ก็เลยจะไปสูบน้ำจากลำห้วยขึ้นมาใส่ไว้ในสระที่ขุดเสร็จใหม่ๆนี้เราจะรอผลให้มันมาก็ปีหน้าแต่การจะสูบมาจะต้องซื้อแป๊บซื้อท่อเมื่อคำนวณดูท่อดูแป๊บแล้วใช้เงิน70,000 บาทจึงจะพอดีก็พอดีไม่มีเงินในขณะนี้อาตมาก็เลยขออนุญาตพระเดียนสงฆ์ด้วยญาติแล้วก็ขอมติสงฆ์เพราะว่าเงินจำนวนที่โยมส่งมาถวายสงฆ์จากอังกฤษนี้60,000 กว่าบาทเนี่ยบัดนี้ถึงเวลาจำเป็นเรื่องน้ำกับผมขอยื่นยติในที่ประชุมนี้ขอใช้เงินจำนวนนี้ก่อนซื้อท่อน้ำ70,000 บาทเนี่ยพอเราหาเพิ่มนิดหน่อยต่อน้ำมาสบเพื่อน้ำใช้หล่อเลี้ยงสรรพสัตว์และมวลพืชชาติตลอดทั้งบริโภคของพระสงฆ์เมื่อทำน้ำได้เสร็จวันนั้นพอผู้พูดฝ่ายทำเสร็จเราจึงเอาเงินที่มีที่เราพอมีบ้างเอามาใช้แทนเอามาสร้างห้องน้ำแทนโยมให้เกิดเป็นประโยชน์2 เท่าได้บุญด้วยการสร้างน้ำด้วยจะเป็นประโยชน์มากไหมถ้าเราเอาไว้เฉยๆเงินนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเห็นพร้อมขอให้คณะสงฆ์ทั้งหลายสาธุการขึ้นถ้าผู้ใดไม่เห็นพร้อมขอให้คัดค้านขึ้นปรากฏว่าเสียงสาธุการดังกระก้องหมดพร้อมกันอาตมาก็เลยจะต้องใช้อย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตโยมด้วยนะถ้าโยมเห็นพร้อมก็จงอนุโมทนาสาธุการเถิดวันนี้เวลาก็คงจะหมดสมควรขอความสุขสวัสดีความเจริญในอริยะจริยธรรมจงบังเกิดมีแก่จิตแก่ใจของคุณโยมมารีรัตน์และเพื่อนสัญญาสนิทมิสหายจงมีชีวิตเจริญงอกงามในศีลในธรรมนำจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดุดันดวงไฟส่องทางชีวิตจิตใจไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบกล่าวแล้วคือพระนิพพานในปัจจุบันกาลและอนาคตกาลเบื้องหน้านู่นเทอญสมควรแก่เวลาน้อมสิทธัมมะทุสิทธัมมะทุอีทางพลังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังหูตุสุขิโตหูตุอเวโรหูตุนิรูปัฏฐโวหูตุกาลคตาจะสาธา ปริปุนาโหตุอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัชมิชะตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติระโสยถาสภีติโยกแวชันตุสัพพโรโคมีนาชตมาเตภวะภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจัยโนชตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลัง